أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا وإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذين يمشون الأرض هونا وہ جو چلتے ہیں زمین پر ہونا عاجزی سے تواضع سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان سے گفتگو کرتے ہیں نادان لوگ بے وقوف لوگ قالوا سلاما اور کہتے ہیں سلامتی کی بات وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وہ ایسے ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے سامنے سجدم و قیامہ سجدے میں اور قیام میں والذین یقولون ربنا اصرف عنا اور وہ ایسے ہیں یقولون جو یوں کہتے رہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اصرف عنا عذاب جہنم دور کر دے ہم سے جہنم کا عذاب ان عذابها كان غراما بے شک جہنم کا عذاب ہے چمٹنے والا ان ساءت مستقرا ومقاما بے شک وہ جہنم بہت برا ہے قرار کی جگہ ومقاما اور رہنے کی جگہ بے شک وہ دوزخ بہت بری ہے قرار کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ ومقاما اور رہنے کی جگہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا اور وہ ایسے ہیں ادار فکو جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفو تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے بے جا بھی خرچ نہیں کرتے ولم یقتروا اور تنگی بھی نہیں کرتے وکان بین ذلک قواما اور ہوتا ہے ان کا خرچ کرنا ان کے درمیان معتدل میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں والذین لا يدعون مع الله الها آخر وہ ایسے ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ آخر کسی دوسرے الہ کو ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور نہیں قتل کرتے کسی ایسے انسان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا الا بالحق مگر حق کے موافق ولا يزنون اور وہ ایسے ہیں کہ بدکاری بھی نہیں کرتے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا اور جو شخص کرے گا یہ کام يَلْقَى أَثَامًا وہ مبتلا ہو گیا گناہ میں وہ ملے گا اثام کو يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُعَانًا اور ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں مہانا ذلیل ہو کر رسوا ہو کر الا من تاب مگر ہاں جس شخص نے توبہ کر لی و آمن اور ایمان لے آیا وعمل عملا صالحا اور کام کیے کام اچھے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر ایسے لوگ ہیں بدل دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات کے ساتھ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، ہے اللہ بڑے ہی بخشنے والے بڑے ہی رحم کرنے والے۔ وَمَن تَابَ، جس شخص نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر عمل بھی کیے نیک اچھے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بے شک یہ شخص اس کی توبہ کی، اس کی توبہ ہوگی اللہ کی طرف، توبہ ہونی اس نے رجوع کی اللہ کی طرف، رجوع کرنا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ ایسے لوگ ہیں لا یشہدون الزور، نہیں شہادت دیتے جھوٹی، نہیں حاضر ہوتے باطل کی مجلسوں میں، گناہوں کی مجلسوں میں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں کسی بیہودہ مجلسوں کے پاس سے، مروا کراماً، تو گزرتے ہیں شرافت کے ساتھ۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، اور وہ ایسے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیتیں سنا کر کے، لم یخروا علیہا ثم وهم یعنا، اور نہیں گرتے ان آیتوں پر، ثم وهم یعنا، بہرے ہو کر کے، اندھے ہو کر کے۔ والذین یقولون، ایسے لوگ ہیں جو یوں کہتے رہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب دے تو ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دے ہم کو پرہیزگاروں کا مقتدا، ولا یجزون الغرفۃ، ایسے لوگوں کو بدلے میں ملیں گے بالا خانے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ وہ جم کر کے رہے، یلقون فیہا تحیتا وسلاما، اور ان کو لینے کے لیے آئیں گے، ان کی ملاقات کے لیے آئیں گے فرشتے جنت میں، تحیتا وسلاما، دعا کرتے ہوئے اور سلام دیتے ہوئے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، بالا خانوں میں، حسنت مستقرا ومقاما، وہ جنت بڑی عمدہ جگہ ہے ٹھہرنے کے لحاظ سے بھی، رہنے کے لحاظ سے بھی۔ سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ۔ محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آخری آیتیں، اس میں اللہ پاک نے اپنے مقبول بندوں کی پہچان کرواتے ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی اور ان کی علامات بیان فرما کر کے یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر تم رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ کے مقبول مخصوص بندے بننا چاہتے ہو، تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ اللہ نے عباد الرحمن اپنے مقبول مخصوص بندوں کی صفات ان آیتوں میں ذکر فرمائی۔ یہ سورہ فرقان ہے، اس سورت میں زیادہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ پہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ وہ فرقان ہے۔ قرآن پاک کا لقب فرمایا کہ یہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ یہ حلال اور حرام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان یہ واضح طور پہ فرق سمجھاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ ذات بڑی عظمت والی ہے جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل فرمائی، اور یہ اپنے مخصوص بندے پر قرآن پاک یہ فرقان کیوں نازل فرمایا؟ لِيَكُونَ الْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ میرا یہ بندہ ساری مخلوق کے لیے نذیر بن جائے۔ ساری مخلوق کے لیے اللہ نے آپ کو نبی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں، اور جتنے جنات ہیں وہ اب موجود ہیں کہ قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ ہی کے نبی ہیں۔ آپ ہی پر ایمان لانے سے، آپ ہی کی اتباع سے نجات ہوگی، اس کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ آپ پہ ایمان لانا اور اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ، اس کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی. پھر مشرکین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، آپ کی نبوت پر مختلف قسم کے اعتراض کرتے تھے، کبھی کیا کبھی کیا، تو قرآن پاک نے بڑے دلائل سے ٹھوس انداز میں ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور یہ جوابات دے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا کہ ہمارے نبی برحق، اور پھر اپنی قدرت کے نمونے سمجھا کر کے اپنی وحدانیت توحید بھی سمجھائی کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ستاروں، سورج چاند کو دیکھو، ان چیزوں کے بنانے میں خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ ہی نے ان کو بنایا، وہی سارے نظام کو چلا رہے ہیں. جب ان چیزوں کے بنانے میں، چلانے میں، سنبھالنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو خدا تعالیٰ کے خدائی اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مثیل نہیں. اپنی توحید بھی سمجھائی اور قیامت کا مسئلہ بھی سمجھایا کہ جو اللہ پاک اتنی قدرت والے ہیں ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرتے ہیں، انسانوں کی ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں اور وجود کے ذرات ہو جائیں، منتشر ہو جائیں، پھیل جائیں، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، سب کو اکٹھا کر کے پھر انسان بنا کر کے اللہ اس کو زندہ کر کے ساری زندگی کے ساتھ لے سکتے ہیں، اللہ کے آگے مشکل نہیں. یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد اب ان آیتوں میں اللہ پاک اپنے مخصوص بندوں کی علامات، ان کی صفات بتلاتے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، گویا کہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس امت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق اعلیٰ اخلاق سیکھیں، جو اللہ کے مقبول بندوں کے اخلاق ہیں، عادات ہیں، اللہ کے مخلوق بندوں کی جو صفات ہیں، جو اعمال ہیں، جیسا ان کا ایمان ہے، اس امت کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی ایمان بنائے، اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے. تو رحمان کے بندوں کی صفات بتلائیں، تقریباً 13 صفتیں ذکر کی، اور اس کے بعد پھر ان کا انجام بتلایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک قیامت کے دن جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، جنت کے اندر اعلیٰ قسم کے بالا خانے ملیں گے. صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یہ غرفہ، یہ بالا خانے کن لوگوں کو ملیں گے؟ فرمایا جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں جو قرآن پاک نے ذکر کی ہیں، اور فرمایا ان میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جن کی کلام نرم ہوتی ہے، یعنی درست کلام نہیں، نرم کلام ہوتی ہے، اور کلام ان کی بات ستھری ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ کسی کو فریب دیتے ہیں، ان کی زبان نرم بھی ہوتی ہے، پاکیزہ بھی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ پھر وہ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور سہری کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک جنت میں بالا خانے عطا فرمائیں گے کہ جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا، ایسے نفیس قسم کے بالا خانے اللہ پاک ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے. اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے بالا خانے مل جائیں اور میں خدا کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو شامل ہو سکتا ہے، وہ مشکل نہیں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں. دیکھیے اللہ پاک کی عنایت سمجھے، کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کا جب تعارف کرواتے ہیں تو کس انداز سے تعارف کروا رہے ہیں، کس لقب سے تعارف کروا رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے. دیکھو کتنا پیارا لقب ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے. کون ہوتے ہیں؟ ان کی پہچان کروائی کہ رحمان کے بندے فلاں ہیں، فلاں ہیں، جن میں فلاں فلاں صفات. تو تعارف کرواتے ہوئے اللہ پاک جس لقب کے ساتھ ان کا تعارف کرواتے ہیں وہ لقب ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے. خود سوچئے کہ یہ رحمان کا بندہ کیا کر کے اللہ پاک نے ان کا اعزاز بڑھا دیا. اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، ان کی بڑی حیثیت ہے. دنیا والے ان کی حیثیت کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی حیثیت ہے. عباد الرحمن کہہ کر کے اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کی حیثیت سمجھاتے ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ان کا اعزاز بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، بڑی حیثیت ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے ہیں. بتائیے جن کو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا اعزاز ہوگا؟ اس سے بڑی اور کیا حیثیت چاہیے؟ اور پھر اللہ پاک کے صفاتی نام تو بہت، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کئی نام ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جب پہچان کروایا تو رحمان کی طرف نسبت کریں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو فرمایا اس میں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ رحمان کے بندوں کو چاہیے کہ ان کے اندر رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کے ترجمان ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، سختی نہیں ہوتی، اور ان کی بات پاکیزہ ستھری ہوتی ہے، ان کی بات میں جھوٹ نہیں ہوتا، دھوکہ فریب نہیں ہوتا، پکی اور سچی بات ہوتی ہے. یہ سمجھا دیا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی رحمانیت کے ترجمان ہوتے ہیں، اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہوتے ہیں. یہ سمجھا دیا کہ رحمان کے بندوں کو اللہ کی صفت رحمانیت کا ترجمان ہونا چاہیے، ان میں صفت رحمت ہونی چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض، او اللہ کے بندوں تم زمین پہ رہنے والی اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان کی ذات تم پہ رحم کرے. تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، وہ ذات جس کی ہر جگہ حکومت ہے، آسمانوں میں بھی اس کی حکومت، زمین میں بھی اس کی حکومت، وہ آسمان والی ذات تمہارے اوپر رحم کرے گی. الرحمن یرحم الرحیم، فرماتے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ رحم کرنے والوں پہ رحمت کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. فاصل یہ ہے کہ جب ان کی پہچان کروائی تھی یوں اس لقب سے عباد الرحمان، اے لوگ تعارف کرواتے ہیں نا، مولویوں کا لوگ تعارف کرواتے ہیں، وزیروں کا تعارف کرواتے ہیں کہ نہیں، کتنے بڑے بڑے القاب سے لوگ تعارف کرواتے ہیں، کراتے تھے کہ نہیں. اللہ پاک اپنے مقبول بندوں، مخصوص بندوں کا جب تعارف کرواتے ہیں تو یوں ایک لفظ عباد الرحمان، رحمان کے بندے. رحمان کے بندے کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم تمہیں پہچان کرواتے ہیں، سن لیں کیا پہچان ہے. الذین یمشون الارض ہونا، ان کی پہلی پہچان یہ ہے جب زمین پہ چلتے ہیں تو وہ عاجزی سے چلتے ہیں. ہونا کہتے ہیں تواضع سے چلنا، یعنی آکڑ کے نہیں چلتے. متکبرین لوگ جب چلتے ہیں تو بڑے آکڑ کے چلتے ہیں. فرمایا کہ زمین پہ جب چلتے ہیں تو وہ ادب سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہاں اون بمانے تواضع کے ہے، یعنی وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. وہ آکڑ کر کے جیسے متکبرین لوگ آکڑ کے چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آکڑ کے نہیں چلتے، وہ ادب سے چلتے ہیں، تواضع عاجزی سے چلتے ہیں. پہلی ان کی پہچان یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں بیماروں کی طرح آہستہ آہستہ چلتے ہیں. کئی لوگ بیماروں کی طرح آہستہ چلتے ہیں، یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار جو حدیثوں میں موجود ہے، شمائل کی حدیثوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف چلتے تھے. آپ کی جو رفتار تھی وہ بلا تکلف تھی، اور آپ تیز چلتے تھے، یعنی بیماروں کی طرح آہستہ آہستہ. کئی لوگ ہوتے ہیں تکلف کر کے بیماروں کی طرح چلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شخص کو دیکھا کہ وہ بیماروں کی طرح جیسے بیمار چلتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تو بیمار ہے کہ بیماروں کی طرح چلتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں بیمار. فرمایا بیمار نہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ تم متکبر قسم کے آدمی ہو. انہوں نے درہ اٹھایا اس کی اصلاح کرنے کے لیے، فرمایا کھلا چلیں، بے تکلف چلیں. یہ کیا ہے؟ اللہ نے تجھے طاقت دی ہے چلنے کی اور ایسے چل رہے ہو جیسا بیمار چلتا ہے. تو اصل یہ فرماتے ہیں کہ وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو ہاؤ نہ ہاکڑ کے نہیں چلتے, عاجزی سے, ادب سے, وقار سے چلتے ہیں, تواضع سے چلتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو آدمی خدا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے خدا اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں, عروج عطا فرماتے ہیں, اللہ اس کو بڑی عزت عطا فرماتے ہیں. اس لیے پہلی نشانی یہ بتائی کہ زمین پہ آکڑ کے نہیں چلتے متکبرین کے دے, بلکہ ادب سے چلتے ہیں, تواضع و عاجزی چلتے ہیں, پہلی پہچان یہ. دوسری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگ, نادان لوگ, بے سمجھ لوگ ان سے کلام کرتے ہیں, غلط قسم کے کلام ہے, چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, تو فرمایا جواب کے اندر وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس میں کتنا کھڑا رہو. یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ مراد نہیں, بعض ان پڑھ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں, عدم کی بات کرتے ہیں. یہاں جاہل سے مراد یہ ہے بیوقوف آدمی, بات کرے گا بیوقوفی کی بات کرے گا, کہیں شریعت پہ اعتراض کرے گا, کہیں ویسے ہی چھیڑ چھاڑ کرے گا. اگر پڑھا ہوا آدمی ہے لیکن بیوقوف آدمی ہے اور اسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں, وہ غلط بات کرتا ہے. جیسا کہ اس دور کے روشن خیال لوگ ہیں, کہ روشن خیال جب باتیں کرتے ہیں تو غلط باتیں کرتے ہیں, کبھی کیا بات کریں کبھی کیا بات کریں, خلاف اشارہ کریں گے. تو یہ بددماغ قسم کے لوگ. تو فرماتے ہیں کہ جب ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں, بے سمجھی کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ جواب کے اندر سلامتی کی بات کرتے ہیں. یعنی ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم اگر مسلمان ہو تو مسلمان کی شان میں ایسی بات کرے, سوچ کے بات کرنی چاہیے. تو دوسری نشانی یہ فرمائی کہ وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں, یعنی شر بڑھاتے نہیں بلکہ شر کو, فتنے کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی بات کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ دو نشانیاں, دو صفتیں بتلائیں. اور تیسری پہچان کیا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور خدا کے مقبول بندوں کی پہچان یہ ہے, یبیتون لربہم, ایسے ہیں جو کہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے, سجدا وقیاما, سجدے اور قیام میں. لوگ میٹھی نیند میں سوئے ہوتے ہیں اور وہ رب کے سامنے کچھ سجدے میں پڑا ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, وہ خدا کے سامنے ہاتھ پیدا کر کے فریادیں کر رہا ہے. فرمایا ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں. سجدم و قیام یہ نماز کے ارکان میں سے ہیں, فرائض میں سے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی رات ایسے گزرتی ہے جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا, وَهُمْ فُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ وَرُحْبَانٌ بِاللَّيْلِ, کہ دن میں دیکھو تو گھوڑوں پہ سوار آنگ ہو کر کے خدا کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں, اِلَاءِ کَلِمَتُ اللَّهِ, کے لیے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, دن میں گھوڑوں کی پشت پہ سوار ہو کر کے جہاد کر رہے ہیں, اور رات کو دیکھو تو مصلے پر خدا کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں. یہ صحابہ کی پہچان. اسی لیے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران پہ حملہ ہوا, ایران کی حکومت بڑی مضبوط تھی, ہزاروں سال کی تھی, ہر طرح مسلح تھی, اقتصادی لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے مالا مال تھی. جب صحابہ کرام وہاں پہنچے ان کو ایمان کی دعوت دی, رستم نے بلایا بھائی ملاقات کے لیے, ملاقات کے لیے صحابی تشریف لے گیا, اس نے پوچھا بھائی آپ ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ انہوں نے فرمایا ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے آخرت کی وسعت کی طرف تمہیں نکالنے کے لیے. دنیا تنگ جگہ ہے, تم تنگ ہو, پریشان ہو, تمہیں دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر کے آخرت کے چین اور سکون کی طرف, آخرت کی وسعت کی طرف نکالنے کے لیے آئے. کلمہ پڑھ لو, ایمان لے آؤ, تمہارا سینہ ایمان سے منور ہو جائے گا, آخرت میں بالحانے جنت ملے گی. حاصل یہ ہے جب جنگیں ہوئیں تو رستم کی فوجیں نے بھاگنا شروع کر دیا صحابہ اور تابعین کے مقابلہ میں. جب شکستوں پر شکستیں ہوئیں تو رستم نے اپنے جرنیلوں کو بلایا, مشورے کے لیے بلا کے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے پاس اسلحے کی کمی نہیں, تعداد میں کمی نہیں، کھانے پینے کی کمی نہیں، وہ بیچارے غریب اور بے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی نہیں، تو تم ان کے سامنے ایسے بھاگتے ہو جیسا معلوم ہوتا ہے کہ شیر کے سامنے گیدڑ بھاگ رہے ہیں، اس طرح بھاگتے ہو، وجہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی سچ بات یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، ان کی زبان بھی پاک، ان کی نظر بھی پاک، وہم فرسان بن نہار، جن کو دیکھو تو گھوڑوں کی پشتوں کے سوار ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ورہبان فی اللیل، رات کے وقت دیکھو تو مسلوں کے کھڑے خدا کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، وہ نماز میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ رکوع میں ہے، وہ تشہد میں ہے، وہ ہاتھ پھیلا کر کے خدا کے سامنے فریادیں کر رہا، ان کا حال تو یہ ہے. اور آپ کے فوجیوں کا حال یہ ہے کہ جن بستیوں سے گزرتے ہیں وہاں ان کو ویران کر دیتے ہیں، نہ کسی کی جان محفوظ رہتی ہے، نہ کسی کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہے، اور نہ کسی کا فصل اور باغات کے میوے جو ہیں یہ محفوظ رہتے ہیں. آپ کی فوجیں جدھر سے گزرتے ہیں ویرانی کرتے ہیں، اور لوگ ان سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ جن بستیوں سے گزرتے ہیں کیا مجال ہے کہ کسی شہر کو اٹھا لیں، کسی کی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر کے دیکھیں، جن بستیوں سے گزرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ انسانی سے فرشتے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتے، نہ کسی کی جان کو خطرہ، نہ عزت آبرو کو خطرہ، نہ کسی کے مال دولت کو خطرہ، وہ ایسے ہیں اور آپ کے فوجی ایسے ہیں. بتاؤ پھر میدان جنگ میں نتیجہ پھر کیسے ہونا چاہیے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ایسی طاقت ہے جو غیبی طاقت جو نظر نہیں آتی، ان کے ساتھ ایسی طاقت ہے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے مخصوص بندوں کی پہچان کرواتے ہوئے اور یہ ان کی صفت نشانی یہ بتاتے ہیں کہ وہ رات کے وقت اپنے رب کے سامنے سجدہ و قیام، سجدے اور قیام میں ہوتے ہیں، نماز کے اندر مصروف ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت سحری کو نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو خدا کے بندے گزرے ہیں پہلی امتوں میں ان کی عادت بھی یہ تھی کہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں، تم سے پہلے نبیوں کی امتوں میں جو خدا والے گزرے ہیں ان کی بھی عادت یہ تھی وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو. اور فرمایا جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، گناہ سے بچ جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اور تہجد کی نماز اصل یہ ہے کہ سونے کے بعد اٹھ کر کے پڑھے، اور اگر سونے کے بعد نیند کا غلبہ نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کے بعد اگر چند رکھتے پڑھ لے تو وہ بھی تہجد میں شمار ہو جائیں گے. شریعت کے اندر آسانی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی عشاء کے بعد دو چار رکعت نماز نفل پڑھ لے تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی سجدہ و قیامہ کا حکم میں شامل ہو جائے گا، وہ اس کی رات بھی اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام میں گزری ہے جو عشاء کی نماز کے بعد چند رکعتیں پڑھ لے. کیا مشکل ہے اگر عشاء کے فرضوں کے بعد دو رکعتیں چار رکعتیں پڑھ لے اس نیت سے کہ انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا، اور خدا سے مانگتا بھی رہے کہ یا اللہ سونے کے بعد مجھے بیدار ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، تو اللہ وہ توفیق عطا فرما دیں گے. سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث کی کتاب موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، عشاء کے فرض جماعت سے پڑھ لے تو فرمایا یوں سمجھے کہ اس کی آدھی رات عبادت میں گزر گئی ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے. اور اگر پھر صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے فرماتے ہیں کہ بقیہ پھر آدھی رات وہ بھی عبادت میں گزر گئی ہے. اس میں آپ سارے شامل ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اگر کسی پہ نیند کا غلبہ ہے سونے کے بعد نہیں اٹھ سکتا تو سجدہ و قیامہ میں رات کا گزرنا آسان ہے، عشاء کے بعد دو چار رکعتیں پڑھ لیں. اور یہ ہے کہ عشاء کی نماز صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جب یہ طول ربم سجدم و قیامہ کا ثواب مل جائے گا. اور یہ سیدنا عثمان بن نورین طرف فرما رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہیں، وہ فرما رہے ہیں، یہ خلیفہ راشد کا فرمان ہے. یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور رات کے اٹھنے کی بھی توفیق دے دے, اور ان کی پہچان کیا کرواتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم, فرماتے ہیں عباد الرحمن کی اور پہچان یہ ہے, وہ دن کے وقت تعلیم میں مصروف ہیں, پڑھ پڑھا رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں, لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے, اس کے نفاذ کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ خدا کے احکام جو ہیں وہ بندوں پہ نافذ ہو جائیں. بندے پہ اگر وہ حکم نافذ ہو تو اللہ کا نافذ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں, یہ کہ جمہوریت کا نافذ ہونا چاہیے. وہ دن کے وقت لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. حاصل یہ ہے کہ ان کا دن بھی عبادت میں گزرتا ہے اور رات بھی عبادت میں گزرتی ہے, لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر اس عبادت پہ مغرور بھی نہیں ہوتے. یعنی تہجد کی چار رکعتیں پڑھ لے مغرور ہو جائے, جس پہ فرمایا یہ بات بھی نہیں ہے. عبادت کا حال یہ ہے کہ دن بھی خدا کی اطاعت میں, عبادت میں, دین کے سیکھنے سکھانے میں, اچھے کاموں میں. تجارت کرتا ہے, تجارت بھی مقصد ہی ہے حلال روزی کمانا. اگر تاجر کا مقصد تجارت سے حلال روزی کمانا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, دیانتداری سے تجارت کرتا ہے, تو یہ بھی عبادت ہے. اگر ملازم آدمی کی نیت ملازمت صحیح ہے, حلال روزی ملے اور اپنے فرائض کو صحیح طور پہ انجام دیتا ہے, تو یہ ملازمت, یہ بھی عبادت ہے. ہر شے کو آدمی عبادت بنا سکتا ہے, لیکن اگر ملازم جو ہے وہ پورا ٹائم نہیں دیتا, جو اس کے فرائض اس کے سپرد ہیں ان میں سستی کرتا ہے, تو پھر یہ نوکری ٹھیک نہیں ہوگی. تو حاصل یہ ہے کہ سارے کام اگر دین کے مطابق ہو جائیں تو یہ سب عبادت بن جائیں گے. تو حاصل یہ ہے کہ ان کا دن بھی عبادت میں, رات بھی عبادت میں. عبادت کا حال یہ ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ اتنی عبادت کے باوجود بھی بے فکر نہیں رہتے, بے خوف نہیں رہتے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا, تہجد کی چار رکعتیں پڑھنے سمجھتے ہیں بڑے بزرگ بن گئے, وہ بے فکر ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بات نہیں. والذین یقولون, اور وہ ایسے لوگ ہیں, یقولون یوں کہتے ہیں, یوں فریاد کرتے ہیں, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے پالنے والے صرف عنا عذاب جہنم, ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دیجیے, ہم دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. ان خدا کی شان دیکھی کتنی بڑی عبادت ہے, لیکن اتنی بڑی عبادت کے باوجود آخرت سے بے فکر نہیں, آخرت سے بے فکر نہیں, اور خدا سے بے خوف نہیں, خدا کا ڈر لگا ہوا. یہ شان ہے خدا کے مقبول بندوں کی. فرماتے ہیں کہ اللہ سے یوں فریاد کرتے ہیں, اے ہمارے پروردگار, ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور کرتے ہیں. ان عذاب کا نغرامہ, دوزخ کا عذاب جو ہے یہ چمٹنے والا ہے, یہ جب آدمی کو لگے گا چمٹ جائے گا, اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. اور پھر دوزخ کی پہچان کرواتے ہیں کہ دوزخ کو اچھی جگہ نہیں, بہت بری جگہ ہے. ان ساتھ مستقرم و مقام, وہ دوزخ ٹھہرنے کے لحاظ سے, رہنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے. وہاں چند منٹ بھی اگر کوئی ٹھہرے تو بہت برا ہے, بہت مشکل. اور جس کی وہاں رہائش ہو جائے, جس کا گھر ہی جہنم, وہ فرماتے ہیں بہت برا گھر ہے. دو تو خطرناک چیز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ جیسا غموں کی جگہ اور پریشانیوں کی جگہ میں نے دوزخ جیسی کائنات میں کوئی نہیں دیکھی. مار ہے تو مثل النار بنا مارے وہ. آپ فرماتے ہیں میں نے دوزخ جیسی غموں کی جگہ, پریشانیوں کی جگہ, جتنا شدید عذاب میں نے دوزخ میں دیکھا ہے میں نے ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی. بنا مارے وہ, افسوس کہ جو دوزخ سے بچنے والا ہے غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے. بمار آئے تو مثل الجنہ بنا مطالب ہوا, فرماتے ہیں میں نے جنت سے بہتر کو خوشیوں کی جگہ نہیں دیکھی. جتنی خوشیوں کی جگہ, سکھ کی جگہ, عیش و عشرت کی جگہ میں نے جنت دیکھی ہے, کائنات میں میں نے ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرایا, معراج کی رات میں ساری چیزیں دکھائی ہیں, جنت بھی, جہنم بھی, مر اور اعلی بھی, سب کچھ دکھایا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جنت سے بہتر اللہ کی کائنات میں کوئی خوشیوں کی جگہ, عیش و عشرت کی جگہ نہیں دیکھی. سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ جنت. بلا مطالبہ, بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ سے جنت لینے والا غفلت کی نیند میں سویا ہوا اسے پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی عبادت کرنے کے باوجود بھی آخرت سے بے فکر نہیں رہتے, آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے, بے فکر نہیں, اور خدا کا ڈر خدا کا خوف ہر وقت ان میں لگے رہتے ہیں, اللہ سے بے خوف بھی نہیں ہوتے. یعنی چار رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں اور کچھ دین سیکھنے سکھانے میں لگ گئے تو بے خوف ہو جائیں یہ بات نہیں, ان کے دلوں میں ہر وقت اللہ کا خوف ہے, آخرت کی فکر ہے, ڈر لگا ہوا ہے. اور ان کی پہچان کیا کرواتے ہیں, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, اللہ کے مقبول بندے ایسے ہیں کہ جب مال خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا وہ فضول خرچی نہیں کرتے, بدام یبتروا تنگی بھی نہیں کرتے, وکان بین ذلک قواما, ان کا فرج ان دونوں کے درمیان رہتا ہے, نہ فضول خرچی اور نہ تنگی, فرمایات کے درمیان درمیان خرچ کرتے ہیں. اب لم یسرفوا اسراف سے ہے, اسراف کسے کہتے ہیں, اسراف کا لغوی معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنا, حد سے تجاوز کرنا, حد سے باہر نکل جانا, لغوی معنی اسراف کا یہ. اور شریعت کے اندر اسراف کسے کہتے ہیں, شریعت میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسراف اس کو کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا جائز ہے, جس جگہ مال خرچ کرنا جائز اور مباح ہے وہاں ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ اسراف ہے. بات سمجھے, آج کل لوگ ولیموں کے اندر, ولیمے میں خرچ کرنا مال جائز ہے مباح, لیکن ولیمے کے اندر اتنا خرچ کرنا کہ جو ضرورت سے زائد ہو, یا لوگ شہرت کے لیے بڑے لمبے چوڑے ولیمے کرتے ہیں, یہ اسراف اور یہ گناہ. علماء فرماتے ہیں کہ اسراف اس کو کہتے ہیں کہ جہاں مال خرچ کرنا جائز ہے مباح ہے وہاں ضرورت سے زائد خرچ کرنا, یہ اسراف ہے. اور اسی کو قرآن پاک نے دوسری جگہ میں تبذیر فرمایا, فضول خرچ کرنا, کہتے ہیں اس طرح جتنے فضول کی ہے. اور قرآن پاک نے فرمایا ان المبذرین کان اخوان الشیاطین, جو لوگ فضول خرچ کرتے ہیں شیطان کے بھائی ہیں. اگر آج کا مسلمان سوچے تو مال کتنا خرچ کر رہا, مال نمائش کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے, ناموری کے لیے لوگ کتنا مال خرچ کرتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا مزاج ہی الٹا ہو گیا ہے, مزاج ہی بدل چکے ہیں. آج لوگوں کی نظر دین پر نہیں رہی, دینداری پہ نہیں رہی, بلکہ دنیا پہ نظر آ گئی ہے. آج لوگوں کا اوڑھنا بچھونا سب دنیا نظر آتا ہے. مولویوں کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے ان کا مقصد بھی دنیا ہے, پیروں کو دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ مقصد بھی دنیا حاصل کر لیا, وزیروں کو دیکھو, امیروں کو دیکھو, وکیلوں کو دیکھو, جس کسی کو دیکھو معلوم ہوتا ہے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہائے دولت, ہائے دولت, آج دولت کی بڑی فکر ہے. اس وقت حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں سمجھتا ہوں جہنم کا نمونہ بنے, وہاں پریشانی ہے. آج لوگ اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں کہ لمبا چوڑا جہیز لے کر کے آئے, جو عورت جہیز زیادہ لے کر کے آئے, نفیس لے کر کے آئے, اور باپ کی کچھ جائیداد بھی لے کر کے آئے تو اس کو پسند کیا جاتا ہے. اگر بچی ایک غریب مسلمان کی بچی ہے تو اس کو پسند نہیں کرتے, یہ کتنا بڑا ظلم ہے, یہ مسلمان کی شان نہیں. اس لیے آج مسلمانوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, فتنوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں. آج ایک عورت میری طرف خط لکھا, بڑی دیندار عورت, اس کے بچے بھی ہیں, اس کے اندر بہت پریشانی کا ذکر کیا. پہلے خامن کا تعلق اچھا تھا, برتاؤ سب سسر کا اچھا تھا, لیکن جب اس کے دوسرے بھائیوں کی شادی ہوئی تو وہ لڑکیاں زیادہ جہیز لے کر کے آئیں, اور کچھ پیسے بھی لے کر کے آئیں, سرمایہ بھی لے کر کے آئیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس لڑکی کی قدر سس سسر کی نگاہ میں گر گئی, اور خامن کی نگاہ میں بھی اس کی نظر گر گئی کہ یہ جہیز تھوڑا لے کر گیا ہے, دوسری جہیز زیادہ لے کر گئے. دیکھو نا کتنی الٹی سوچ. اور خامن بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق رکھے, غیر عورتوں کے ساتھ تعلق کبھی کس سے کبھی کس تعلق رکھتا ہے, تو بتاؤ یہ مسلمان ہے؟ اور اسلام پہ مسلمان ہونے کے ساتھ اس کی موت آئے گی, یہ تو گندی موت مرے گا. اور ماں باپ اس کے معاون بنے ہوئے ہیں, بیٹے کو نہیں سمجھاتے کہ تیرا رویہ غلط ہے. تو آج لیا ہے محترم کی دنیا کوئی چیز نہیں ہے, سب سے بڑی چیز دینداری ہے. حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے چار باتوں کی وجہ سے. یا تو سرمایہ دار ہو, کسی رئیس سرمایہ دار کی بیٹی ہوگی تو پھر نظر ہوتی ہے جناب بڑا جہیز لے کر کے آئے گی, ہمیں کوئی زمین ملے گی, فلاں ملے گا, فلاں ملے گا. جیسے ہوتے ہیں نا یہ گدے کبھی دیکھی ہیں, کوئی جانور مردار ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر سے اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. یہ دنیا تو میاں ایک مردار چیز ہے. آج مسلمان کی نظر دنیا پہ ہے, اور میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا جیفتن وطالبها کرام. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ایک مردار چیز ہے, اور دنیا کے متلاشی فرماتے ہیں دنیا کے کتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ حیثیت. آج لوگوں کے ہاں جو قبلہ بنا ہوا ہے مقصود صرف دنیا ہی دنیا ہے بس. آپ فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے تو چار چیزوں کی وجہ سے, یا تو وہ رئیسہ ہو سرمایہ دار, اور یا یہ کہ خوبصورت ہو, خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, یا فرماتے ہیں کہ نسب کے لحاظ سے کہ کسی اونچے خاندان کی وہ لڑکی ہو, اور فرماتے ہیں کہ یا پھر دینداری کی وجہ سے. یہ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں علیکم بذات الدین, او میری امت تم دیندار آدمی تلاش کرو, لڑکا ہے تو وہ بھی دیندار ہو, پائے رئیس ہے یا نہیں دیندار ہو, اور اگر عورت ہے لڑکی ہے تو اس کی بھی دینداری دیکھیں, سرمایہ داری نہ دیکھیں, خوبصورتی نہ دیکھیں, دینداری دیکھیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کا ذہن ہی بدل گیا ہے, اس لیے مسلمان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, گھروں میں چین سکون نہیں, کتنے فساد ہیں, آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بچپن میں ایک بار سنا تھا جمعے کا, تمہاری بیٹیاں جوان ہوتی ہیں, تمہاری بیٹیاں جوان ہوتی ہیں, تم جس کو رشتہ دینا چاہتے ہو تم یہ دیکھتے ہو یہ لڑکا بڑا رئیس ہو, جاگیردار ہو, مالدار ہو, کوٹ پتلون پہنتا ہو, لاہور کے مال روڈ پہ سیر و سیاحت کرتا ہو, یہ سب کچھ ہو, لیکن یہ بھی کبھی دیکھا ہے دیندار بھی ہے کہ نہیں, یہ بھی کبھی دیکھا ہے کہ دیندار بھی ہے کہ نہیں. تم دیندار نہیں دیکھتے, جائیداد کو دیکھتے ہو, مالدار کو دیکھتے ہو, جناب کوٹھیاں اچھی ہوں, موٹریں کاریں ہوں, یہ دیکھتے ہو. تو مولانا لاہوری فرماتے تھے یہ سب کچھ ہو لیکن یہ بھی کبھی دیکھا ہے دیندار بھی ہے کہ نہیں, اصل چیز دنیا دینداری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرما رہے ہیں. تو حاصل یہ ہے جب آدمی کا نکاح ہو جائے اور رخصتی ہو جائے تو پھر خامن پہ حقوق فرض ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کے ارشاد خود موجود, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ مرد کے حقوق ہیں عورت پر, اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں. عورت پہ مرد کے کیا حقوق ہیں؟ عورت پر مرد کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے خامن کی اطاعت کرے, اس کی جائز بات مانے, شریف حدود کے اندر اس کی جائز بات مانے, اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے, اس کی اطاعت کرے, اس کی جائز بات مانے, یہ خامن کا حق ہے عورت پر. عورت کے حقوق کیا ہیں؟ عورت کے حقوق یہ ہیں کہ خامن اپنی حیثیت کے مطابق اسے کھانا دے, خرچ دے اپنی حیثیت کے مطابق, غریب ہے تو غریبانہ دے, امیر ہے تو امیرانہ دے. ایک تو خرچ دینا یہ خامن کے ذمہ فرض ہو جائے گا, اور دوسرا اس کو کپڑا دینا اپنی حیثیت کے مطابق یہ فرض ہو جائے گا, اور تیسرا رہنے کے لیے مکان دینا یہ خامن کے ذمہ فرض ہے. جب رخصتی ہو گئی, رخصت کر کے لے آیا ہے تو رہنے کے لیے مکان دے. اگر اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی, شریعت کہتی ہے کہ اس کو الگ مکان دو, ماں باپ کی خدمت بھی کرو لیکن اس کو بھی خرچہ دینا پڑے گا, اس کو بھی کپڑا دینا پڑے گا, اس کو رہنے کے لیے مکان دینا پڑے گا. اس کو شریعت میں کہتے ہیں سکنا, نان اور سکنا. نان کہتے ہیں خرچے کو، سکنا کہتے ہیں رہائش کے لیے مکان دینا. آج مسلمان کہتے ہیں وہ نوجوان لڑکا اس کو ماں باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بہن بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں رہے تو ہمارے ساتھ رہے، نہ رہے تو پھر اللہ کا رہنے کی کمرہ نہیں دیتے. یہ ظلم ہے شریعت میں. جب آدمی نکاح کر لے، رخصتی کر کے لے آئے، تو شریعت نے یہ حقوق فرض کیے خامد کے ذمہ، اس کو رہنے کے لیے الگ کمرہ دے، جس کمرے اپنا سامان رکھے اور بلا تکلف دونوں یہ رہ سکیں. باقی خامن کے بھائی جو ہیں شریعت کہتی ہے ان سے پردہ چاہیے، وہ غیر محرم ان سے پردہ ہو، لیکن آج کل پردہ لوگ کرتے ہی نہیں. اور اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو وہ اس وقت نشانہ بن جاتی ہے، کہتے ہیں جناب یہ بڑی بادشاہ ہے، دیکھو یہ پردہ فلاں سے دیر سے کرتی ہے، جیٹ سے کرتی ہے. یہ کتنا غلط ذہن ہے، کتنی غلط سوچ ہے. افسوس کہ آج مسلمان میں نظر آتا ہے کہ مسلمان مسلمان نہیں رہا. کئی تسبیحیں پڑھنے والے میں نے دیکھے، نفلیں پڑھنے والے دیکھے، جنہوں نے دین کے بڑے کام کیے ہیں، محنت دین کی کر رہے ہیں، لیکن شریعت ان کے گھروں میں نہیں ہے، شریعت پردہ ان کے گھروں میں نہیں ہے. جیٹ ڈیر جیٹ سے کوئی پردہ نہیں. یہ شریعت پردہ نہ ہونا یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے. کسی قرآن پاک نے یہ پردہ فرض کیا ہے. اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، کوئی بچی پردہ کرنا چاہتی ہے، تو اس کو لوگ نشانہ بناتے ہیں. سسر بھی تان دے گا، سس بھی تان دے گی، دیر جیٹ بھی تان دیں گے، جناب یہ بڑی آتی آگے بہتی آگے، یہ غلط چیزیں ہیں. تو حاصل یہ ہے مرنا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. آج اگر آپ انصاف کریں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو خدا کی عدالت میں ماں نہیں بچا سکتی، باپ نہیں بچا سکتا، اور بھائی بہن نہیں بچا سکتی. اللہ کے ہاں انصاف کا دن آئے گا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ حقوق کا ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس وقت بے انصافی کا اثر یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر ان میں سکون کوئی نہیں، چین نہیں. لوگ وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں، جناب کو وظیفہ بتاؤ، کو طویز. اللہ کے بندے طویزوں سے چین سکون نہیں ملتا. تم انصاف کرو، شریعت حکم اپنے گھروں میں جاری کرو، اللہ تمہیں سکون کی زندگی دے دیں گے. اور ایسا سکون دیں گے تمہیں یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے آئیں گے یہاں ہی. تم خدا کے حکموں کے مطابق عمل کرو تو صحیح. جب تم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، تمہیں خدا چین سکون کیسے دے؟ نہ یہاں چین ملے گا، نہ مرنے کے بعد چین ملے گا. اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنا ہے. اللہ مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے. اور کیا پہچان کرواتے ہیں؟ تو حاصل یہ فرماتے ہیں جب وہ فرض کرتے ہیں اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور تنگی بھی نہیں کرتے. تنگی کا مطلب بخیل بن جائے. جہاں شریعت نے فرض کرنے حکم دیا ہے، زکات فرض ہے، عشر فرض ہے، اور جہاں جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مال خرچ نہ کرنا، تنگی کرنا، فرمایا ان کی شان نہیں ہے. مکان بین ہزار کا قواما، ان کا فرض ان کے درمیان رہتا ہے، اعتدال پہ رہتا ہے، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں. سمجھ گیا؟ میانہ روی سے، نہ فضول خرچی ہے نہ تنگی ہے، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں. اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے فکر رجو لے، آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل مندی سمجھداری کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرے. جب خرچ کرے تو میانہ روی اختیار کرے. فرماتے ہیں یہ آدمی کی عقل مندی کی نشانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، آج نے فرمایا کہ ما اعلی من اکتصر، جو آدمی درمیانہ خرچ کرتا ہے، فضول بھی خرچ نہیں کرتا، تنگی بھی نہیں کرتا، میانہ روی اعتدال سے خرچ کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں آدمی کبھی محتاج نہیں بن سکتا. یہ آدمی کبھی محتاج نہیں بنے گا، فقیر نہیں بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ کرے کہ حضور کا فرمان دل میں اتر جائے. یہ حضور فرما رہے ہیں. ما اعلی من اکتصر، فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کبھی کنگال محتاج نہیں ہوگا. من اکتصر، جو میانہ روی سے خرچ کرے، فضول خرچی بھی نہیں، تنگی بھی نہیں، اور میانہ روی سے اعتدال سے خرچ کرتا ہے. فرمایا کبھی یہ محتاج نہیں، خدا کو محتاج نہیں بنائیں گے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر ان پہ عمل کی توفیق دے. اور ان کی پہچان کیا؟ فرماتے ہیں والذین یدعون مع اللہ الہاً آخر، فرماتے ہیں خدا کے مقبول بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے، خواہ عبادت مالی ہے یا بدنی ہے یا قولی عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے، خدا کے مقبول بندوں کی یہ نشانی ہے، یعنی ان کا عقیدہ شریعت کے مطابق، جیسے نبیوں کا عقیدہ ہے نبیوں جیسا ان کا ایمان اور عقیدہ ہے، ان کے عقیدے میں شرک نہیں۔ یاد رکھیں عبادت ایک بدنی ہوتی ہے، جیسے یہ نماز ہے روزہ ہے بدنی ہے کہ نہیں، اس میں بدن استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے، اور ایک عبادت مالی ہے، مالی عبادت کسی کہ جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، نظر و نیاز ہے، یہ مالی عبادت، یہ اللہ کا حق ہے۔ کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیاز نہیں مانتا، کسی بزرگ کو راضی کرنے کے اس کے نام کی نیاز مانتا ہے، نظر مانتا ہے، شریعت کے اندر یہ حرام ہے۔ ہمارے فقہا نے فرمایا ان نظر ہو العبادۃ، ہمارے فقہا نے فقہ کتاب میں لکھا ہے ان نظر ہو العبادۃ، یہ نظر و نیاز عبادت ہے، والعبادۃ لغیر اللہ حرام، اللہ کے غیر کی عبادت کرنا یہ شریعت میں حرام ہے۔ آج کئی مسلمان نظر و نیاز پیروں فقیروں کے نام کی دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب نظر حسین، نیاز حسین، فلاں کی نیاز، یہ نیاز خدا کے نام کی دینی، کس کے نام کی دینی چاہیے؟ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ روزی خدا دیتے ہیں، کون دیتا ہے؟ وہ روزی خدا دیتا ہے، پیسے خدا دیتا ہے، فصل خدا پیدا کرتا ہے، تو نیازیں اوروں کے نام کی ہوں، یہ نیاز خدا کے نام کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نظر و نیاز دے، اس کا ثواب جس کو چاہے مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ثواب پہنچائے، سب سے بڑے احسان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک دنیا میں نہ بھیجتا تو ہمارے اندر انسانیت ہی نہ آتی، ہمارے اندر جو انسانیت آئی ہے، جو کلمہ ملا، قرآن پاک ملا، خدا کی ذات سے تعلق پیدا ہوا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ سب سے زیادہ احسان امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کو ثواب پہنچائے، جس کو پہنچائے گا سب کو پہنچائے گا۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ تو ان کا عقیدہ بدلا دیا، ان کا عقیدہ جو ہے ٹھیک، اور کیا ہے بلا یقتلون النفس التی حرم اللہ بالحق، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ کسی انسان کو نہ حق طور پہ قتل بھی نہیں کرتے، نہ حق نہیں قتل کرتے، ہاں قتل کریں گے تو حق کے مطابق، حق کے مطابق کیا قتل ہے؟ حق کے مطابق قتل یہ ہے کہ کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو عمدن قتل کر، جان بوجھ قتل کر دیا، جب جان بوجھ کے قتل کیا اب مقتول کے وارثوں کو قرآن پاک نے اختیار دی ہے، یہ اگر قاتل سے قصاص لینا چاہیں تو شریعت کہتی ہے قصاص لے سکتے ہیں، اس قاتل کو قصاص میں قتل کرنا یہ قتل بالحق، یہ حق کے مطابق ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح کو آدمی شادی شدہ ہے اور وہ بدکاری کرتا ہے، اس کی بدکاری ثابت ہوگی تو شریعت حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس کو پتھر مار مار کے سنسار کرو تاکہ آئندہ کے لیے کوئی آدمی بدکاری نہ کرے، مسلمانوں کا معاشرہ پاک اور ستھرا ہو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا معاشرہ فرشتوں جیسا ستھرا معاشرہ ہو، گندگی سے پاک، ایسے آدمی کو سنسار کرنا یہ حق کے مطابق ہے، سمجھ گئے؟ اور حق کے مطابق کیا ہے؟ اور حق کے مطابق یہ ہے کہ وہ آدمی اعوذ باللہ مرتد ہو جائے، کوئی آدمی قادیانی ہو گیا، غلام القادیانی کو معاذ اللہ نبی مانتا ہے یا مہدی مانتا ہے، کچھ بھی مانتا ہے، یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا ہے، یہ مرتد ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اسے سمجھاؤ، اسے پھر دین کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو، سمجھاؤ، کچھ اشکالات ہیں جس کے اشکالات دور کریں، اسے ایمان کی دعوت دیں، اگر دوبارہ یہ ایمان قبول کر لے تو یہ ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا اپنے ارتداد پہ اٹکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا فرض ہے۔ اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خدا والے جو ہیں کسی انسان کو قتل نہیں کرتے الا بالحق، مگر حق کے مطابق۔ آج اگر ملک میں شریعت کا قانون نافذ ہو جاتی ہے قتل ہوتے رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، آج کسی کی جان محفوظ نہیں، محفوظ ہے، ہر طرف دیکھو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو یہ ایک اللہ کے قانون کا نفاذ نہ ہونا یہ سارے فتنوں بے حیائیوں کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. خدا کا قانون نافذ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں مٹ جائیں, ہر آدمی کو انصاف ملے, سب کی عزتیں محفوظ ہو جائیں, جان محفوظ ہو جائے, مال محفوظ ہو جائے, اور یہ سارا معاشرہ رحمت کا بن جائے. تو فرماتے ہیں خدا والوں کی پہچان یہ ہے, کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے, اور کیا بلا یا ظنون بدکاری بھی نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, جو آدمی یہ کام کرے گا, یلقا ساما کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کے اندر غرق ہو گیا, وہ بہت بڑا بدکار بڑا گناہگار ہے, شرک بھی کرتا ہے اور شرک کے ساتھ ناحق قتل کرتا ہے اور پھر بدکاری بھی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس شخص کے یہ کام ہے یلقا ساما, وہ گناہوں کے اندر ڈوب گیا غرق ہو گیا. بعض علماء فرماتے ہیں آسام کہتے ہیں اس کو گناہ کی ضرور سزا ملے گی, جو آدمی یہ کام کرتا ہے شرک کرتا ہے اور بدبخت شرک کے ساتھ پھر کیا ہے ناحق قتل بھی کرتا ہے بدکاری بھی کرتا ہے, اسے اس گناہ کی ضرور سزا ملے گی اللہ کی طرف سے ضرور سزا ملے گی. بعض کہتے ہیں آسام جہنم کے ایک وادی کا نام ہے, جہنم کی کئی وادی ہیں اور ان کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے آسام. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کے یہ کام ہو, شرک کرتا ہے, ناحق قتل کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, یہ جہنم کی اس وادی میں جائے گا اور وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ وہاں کا عذاب بہت شدید عذاب ہے. اس وادی کے اندر اس کو اللہ پاک بھیج دیں گے. فرماتے ہیں یضاعف له العذاب, اس آدمی کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا, اس کے عذاب کو بڑھایا جائے گا. کب یوم القیامہ, قیامت کے دن, وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا, اور اس عذاب کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر کے ہمیشہ رہے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا مشرک اور کافر کی ہے, مسلمان کی سزا نہیں ہو سکتی. جو آدمی مشرک کافر ہیں اور پھر شرک کفر کے ساتھ ناحق قتل بھی کرتا ہے بدکاری بھی کرتا ہے, جیسے کہ آج کل مغربی معاشرہ یہی ہے, آج کل مغرب کے کفار مسلمانوں قتل کر رہے ہیں ہی کر رہے ہیں, اور پھر فحاشی بے حیائی کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا ہوا ہے, اور پھر اسی فحاشی کا نتیجہ یہ ہے کہ بدکاریاں عام ہو رہی ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے عذاب کو دگنا چگنا کیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُعَانًا, اور اس عذاب کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر کے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا مسلمان گناہگار کو نہیں ملے گی بلکہ کافر کو ملے گی, اس لیے کہ مسلمان کو گناہ پہ جو سزا ملے گی وہ ہمیشہ کی نہیں ملے گی, ایمان کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جائے گی, ہمیشہ کا جنم نہیں ہوگا. ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا مشرک کی ہے, اور پھر ایسے مشرک کافر بدکار کو اللہ پاک ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. سبحان اللہ, دیکھ لیجیے کتنی رحمت اس مشرک بدکار کو اللہ فرماتے ہیں. الا من تاب و آمن, مگر جو آدمی ان میں سے توبہ کر لے, کفر شرک چھوڑ دے, قتل ناحق چھوڑ دے, بدکاری چھوڑ دے. الا من تاب, مگر فرمائے جو شخص توبہ کر لے, وہ آمن ایمان لے آئے. توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ ایمان لے, کلمہ پڑھ لے اور شریعت کے سارے حکموں کو برحق مان لے, توبہ کر کے ایمان لے, اور کیا کرے, وعمل عملا صالحا, یعنی صرف زبانی توبہ ہو, یعنی توبہ عملی ہو, اس کے عمل سے معلوم ہو کہ واقعی اس نے سچی توبہ کر دی. عمل سے معلوم ہوگا کہ نہیں؟ آج مسلمان کا عمل دیکھ کے معلوم نہیں ہوتا یہ مسلمان ہے, آج صورت دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ عملی ہو, اس کے عمل سے معلوم ہو کہ واقعی سچی توبہ کی ہے. کفر شرک چھوڑ کر کے توبہ کر لی, ایمان لے آیا, وعمل عملا صالحا, اور پھر نئے کام کرنے شروع کر دیے اللہ کے حکموں کے مطابق, اپنی عملی زندگی بسر کرنے شروع کر دی, اپنے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق بنانے شروع کر دیے. اس شخص نے صرف زبانی توبہ نہیں کی بلکہ عملی کی ہے. اللہ کے ہاں وہ توبہ مقبول ہے جو عملی ہو, سمجھ گئے؟ جو شخص اس طرح توبہ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ فرماتے ہیں فولا یبدل اللہ سیئات حسنات، سبحان اللہ کیا عجیب انجام ہے، فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے بدل دیں، اللہ کی رحمت دیکھیے بھائی کتنی بڑی رحمت ہے، کافر تھا، مشرک تھا، قاتل تھا، بدکار تھا، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، توبہ کر لی، اور پھر توبہ صرف زبانی توبہ میں اکتفا نہیں، عملی توبہ کی، اپنے اعمال ٹھیک کر دی، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی عملی زندگی بسر کرنے شروع کر دی، تو فرماتے ہیں انجام کیا ہوگا، فولا یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے بدل دیں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا کیا مطلب، علماء فرماتے ہیں گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا مطلب یہ ہے زمانے کفر میں جتنے گناہ کیے تھے جب اس نے توبہ کر لی وہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اب نحوہ اعمال میں نیک اعمال لکھے جائیں گے، کہیں نماز لکھی جائے گی، کہیں رمضان شریف کا روزہ رکھا جائے گا، کہیں قرآن پاک کی تلاوت لکھی جائے گی، کہیں بیوی اور بہن کو بیٹی کو پردہ کروائے گا یہ پردہ لکھا جائے گا، کہیں حلال کمانا حلال روزی کھانا یہ لکھا جائے گا، کہیں سچائی لکھی جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، کیا مطلب، وہ نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے سب مٹ جائیں گے، ان کی بجائے اللہ پاک نیکیاں لکھ دیں گے، بتاؤ کتنی بڑی رحمت، فرماتے ہیں وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ کی بخشش کی کوئی حد نہیں، و رحیم اس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں، یہ تو کافر کی توبہ کا انجام بتلایا، اور اگر مسلمان گنہگار ہے تو وہ توبہ کر لے تو پھر کیا ہوگا، ومن تاب وعمل صالحا، فرماتے ہیں جو شخص توبہ کر لے وعمل صالحا نیک کام کرنے شروع کر دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی توبہ نہیں بلکہ عملی توبہ کرے، سودی کاروبار کرتا تھا مسلمان تھا لیکن اس نے عملی توبہ کی سودی کاروبار چھوڑ دیا، رشوت لیتا تھا عملی توبہ کی رشوت لینی چھوڑ دی، تجارت کے اندر ملاوٹ کرتا تھا ملاوٹ کرنی چھوڑ دی، مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا تھا عملی توبہ کی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بھی خدا کی طرف سچی رجوع کر لی ہے، اب گناہ چھوڑ کر کے خدا کی طرف آ گئے، عملی طور پہ توبہ کر لی، تو حاصل یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان سے اگر گناہ ہو جائے اسے صرف زبانی توبہ پہ پس نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ میری اللہ توبہ میری اللہ، بلکہ عملاً توبہ کرے اپنے اعمال درست کر لیں، آگے فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے، زور کہتے ہیں جھوٹ کو، جب شہادت کی نوبت آئے تو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، اپنے دوستوں کی رعایت کر کے امیر کی رعایت کر کے سچی شہادت ہیں جھوٹ نہیں بولتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی شہادت دیتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ زور سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں شرکت نہیں کرتے، زور کہتے ہیں جھوٹ کو، باطل چیزیں گناہ کی چیزیں جو ہیں ان میں شرکت نہیں کرتے، بات فرماتے ہیں اس میں کفار کے میلے ہیں، اے کفار کے میلے کبھی دیکھیں، بسنت یہاں بھی پاکستان منایا جاتا ہے، یہ بسنت جو ہے ہندوؤں کا میلہ ہے، یہ ایسے میلوں میں شرکت نہیں کرتے، اسی طرح ناچ گانے کے مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے، ایسے ہی غلط قسم کی مجلسیں ہوں تو وہاں یہ شرکت نہیں کرتے، یہ اللہ کے مقبول بندوں کی پہچان ہے، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس قسم کی صفات اللہ میرے اندر بھی پیدا فرمائیں آپ کے اندر بھی پیدا فرمائیں، اور یہی اخلاق اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ اخلاق عطا فرمائیں، تاکہ ہم ایک سچے مسلمان کا نمونہ بن کر کے رہیں، اور جب موت آئے تو کامل ایمان اسلام کے اللہ تعالیٰ میرا بھی خاتمہ فرمائے، آپ سب کا اللہ ہماری نسلوں کو بھی سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور یہ صفات اللہ میرے اندر بھی پیدا فرمائے تاکہ میں بھی اللہ کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جاؤں، آپ نے بھی پیدا فرمایا تاکہ سارے اللہ کے مخصوص بندے بن جائیں، تاکہ خدا فرمائے یہ میرے بندے آ رہے ہیں میرے بندے ہیں، اللہ پاک ان باتوں کے عمل کی توفیق دے، ما دین الا اللہ